بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار سورة الحشر مدنی سورۃ ہے، مدینے کے نازل شوے دے، چلرویشت آیاتونا دے، دیتا سورۃ الحشر زکا ویلیشی چپدی کے لفظ دا حشر ذکر دے، لأول الحشر آدیت سورة بنو نظیر مویلشی سورة بنی نظیر ترتیب قرآنی پل حاصر یو کم شپیتم سورت تے آ ترتیب نزولی پل حاصر یو سل یو سورت تے بعد البینا و قبل النور دے پاس تا سورة البینا مخید سورة نورنا نازل شوئے دے آز زمانے نزول بعد الحجرت تے پاس تا حجرتنا نازل شوئے دے دا دی سورة ربط و مناسبت تا مخی سرا مخی اوفر میلول اغل بن انا و رسولی زب غالبوں دا ما پیغمبران بغالب کی گی نو پدی سورت کی مثال دا غلبے دا مومنانو علل کفار دے چی مومنان پا کفارو بنے غالب شو عام درنگی مخ کی سورت کیم دا جہاد ذکر و پدی سورت کیم دا جہاد ذکر دے قتال ذکر دے د دې صورت خلاصہ او مقصد په ابتدا کې توحید د الله وحدانیت ذکر دے سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض بیا تخفیف دنیوی دے داغه و نمونه ذکر شوا بیا زجرون دی د پرد منافقینو په اخر کې د توحید درې درجه ذکر کړي سبح لله ما فی السماوات کې توحید مسله ذکر کړي بسم الله الملك الاعظم الذي لا خلف في معاده خاص بنوم د الله باندې چې بادشاہ دی او لوی بادشاہ دی چې نشته ده خلاف وعده ده ده کې الرحمن الذي عمت نعمت و ایجاده جميع خلقه میرا باند اغزاد چې عام ده نعمت ته ایجاد ده ټولو مخلوقات و تام الرحیم الذي خص اهل ودی بتوفیق لتورو کے مرزاتی باخون کے دے غزاد چه خص کڑی دی خپل دوستان په توفیق تا طریقو در رزق منتی دا اللہ چه پکو طریقو سر اللہ رزق کیگی خاص پنوم دا اللہ بنی چه مہربان دے باخون کے دے زمدد غوڑم پٹولو کرونو کے تاسو مدد اغوڑی پٹولو کرونو کے سبح للہ ما فی السماوات تسبیح بیانوی اللہ دا پرام آغا شئینا چه پاس مننو کی دیو آغا شئینا چه پاس مکو کی دی کا مخلوقات کا نور شئینا دی آ انسانان دی پیریان دی ملائک دی او کا نور زندہ سر شئینا دی او یا غیر زوی لکل شئینا دی دا ٹول اللہ تسبیحات بیانی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ دا اللہ غلب دے پخپل بدشئی بنے کر ساز دے الحکیمو حکمت والا دے غیب دان دے آریوشی کے حکمت تے پا آریوشی بنے غالب دے کر ساز و غیب دان صرف یہ کیوں اللہ دے هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُونَ نمونہ دا تخفیف دنیاوی هو الذي اخرج الذين كفروا دا الله اغزات چې وشتلې دي کافران من اهل الكتاب دا اهل کتابونه چې غابني نذيرو من ديارهم دخلوا قرونا لاول الحشر ولد جمع کول د لخرو کې پاول د جمع کولو د لخکرو کې کله چې لخکرې جمع شوه نو الله رب العالمین فتح مسلمانانو توارکا او جنگ ونش عام جګړه عام جنگ ونش ها ما ظننتم ان یخرجو او مسلمانانو تاسو دا ګمان نه کول چې دیو بوزي د خپل کورونو نام دیو د خپلو کورون نواتو ولا نو تاسو دا ګمان نو چې دیو به وزي ځکه چې دیو ډېر مضبوط جنگجو خلکو وظنوا انهم مانعتهم ادیو ګمان کول چې یقینا دیو به منه کوونکی دیو د پر خصونوم کې لید دیو من الله دا عذاب د الله نه فاتاهم الله پس راغل حکم دا اللہ دیولرام راغل دیولر حکم دا اللہ یعنی عذاب دا اللہ من حیث لم یختصیبو دا اغا زین لم یختصیبو چه دیو گمان نکاول خان دا دیو سر گمان نو اغا زین دیو تا عذاب راغل وقذف بهم الرعب او واچول اللہ رب العالمین پزرون دیو کے رعب یخربون بیوتاهم چه خراب اولی کرونا خپل بیدی پل سنو خپل سران و اید المؤمنین آم آپل سنو دا مؤمنانو سران پا خپل با کرونا ورن اولو آمومنانو بورتا کرونا ورن اولو فات بروی اولی لبستار عبرت حاصل که صاحبانو دا بصیرت صاحبانو دا کل نو نبی علیہ السلام دا آغ علاقین دیو جلی وطن کو خیبر تیو شڑلو خوا بیا عمر سیب زمانے کے عمر سیو بیا جزیرت العرب نویستو آشام تیو شڑلو یہود زکا یہود غصا دی خوا چه مدینہ خودمو دے ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلام کچیرے نوے چه لازم کړه او فرض کړه الله په دیو باندې جلی وطنواله کچره دیو باندې الله جلی وطنواله نه فرض کړه لعذبهم فی الدنیا نو عذاب ور کړه خامخ دیو لره په دنیا کې او دیو لپاره په آخرت کې عذاب النار عذاب دور د جانم دی نو دیو ته به عذاب ورکړو دیو به قتل شوی وها ذالک بانهم شاق الله ورسولهم دا په دیو چې باندې چې کینند یو خلاف کړو د الله د توحید ورسولو د رسول طریقې ومن یشاق الله ورس اوسه مخالفت وکید الله فإن الله شدید العقاب یقینا الله سخت عذاب ورکونکي ما قطعت من لینتن او ترکتم وان هغه چې تاسو کټ کولا من لینتن د کجورونا او ترکتم وان یا تاسو پر خودل د کجورې قائمتن علی اصول قائم په خپل به خونو باندې باج تاسو کټ کولې او باج مو پر خودل په خپل به خونو فبإذن الله دا په جزات الله سره او په حکم د الله سره او په مدد الله سره وليخزي الفاسقين عادي د پرچه الله تعالی رسوا کی الفاسقين نفرمان خلق الله نفرمان نست نابود کی تباہ و بربادی کی خوا اصل کې واقعات سے واخا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله چې مدینه ته هجرت وکړه مدینه ته راغې نو اوس او خزرج مسلمانانو د نبی علیہ السلام تابعداری وکړه د تابعدارو اوس او خزرج دا دوی غټه قبیله و د مشرکانو خورستا ایمانی راوړ نو دا دواړه قبیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم تبعدار وي ها او بنی نذیر او بنی قریظه دا د یهودو دوی ډاله وي دا د نبی علیہ السلام خلاف و ها زګه چې پدیو کې پیران او عالمان و ها نو ار وخت پیر او عالم چې وي بتل پرز دا د حق خلاف کوي ها نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف دی دو ډلو شروع ک دی پیرانو دی عالمانو ها چاپ بنی نذیر او بنی قریظه کیو نو دیو دا کوشش کول چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا واپس شي مکه ته ها چلو نو ولونه جوړولو چې بیا واپس مکه ته لاړ شي ا دینی مشری د دیو بر قرار پاتې شي ځکه چې دیو دینی مشران ځان غنلو ها چه مو خود دینی مشرانیون ٹھیکا دارانیون نو کل چه جنگ بدر وش جنگ بدر د فتخنا پاس دیو سالیس شو خا چه مونگا با سالیسی حکوم پا منز دا مسلمانانو دا مشرکانو زنون سالیس کو خا آکل چه دو خود جنگ وش ناغینا بعد بنی نذیر د کفارو د مکه سره معاهده وکړه ها بنی نذیر لګیا شو کفرانو سره معاهده وکړه مکه ولا سره چې موږ تاسو ملګری یو ها نو کله چې معاهده وکړه نو د دیو مشر پدیو اخ کې یو کعب بن اشرف یو عبد الله ابن یو چو ابو رافیو ها دا دواړه غاٹ غاٹ لیڈرانو علیمانو خان نو دیو د نبی علیہ السلام خلاف شروع که اما کی مشرکینو سرائیں اتفاق وکڑا خان چی متاسو سرائیں کافرو سر اتفاق وکڑا خو نبی علیہ السلام سر اتفاق نکول خان داد باتل پرستو ناخ کرے خان نو کلے چی دیو سر بنی نظیرو اتفاق وکنو بنی نظیرو کے یو کعب بن اشرف دا لوی عالم وخا یو ابو رفیع وخا نو نبی علیہ الصلات دیو دو پر یو دعا کسان تیار کو خا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تیویلو چی تب دا کعب بن اشرف کارو کے خا دا مڑکا خا سپارے طریقی وی نو محمد ابن مسلمہ چو دیدلا سا کعب ابن اشرف مولی سے مرشا خان او بل صحابیو عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغت ویلو چه تب ابو رافع داب مڑ کے خاص پارے طریقی وی نو عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو رافع تشبه ورغل پا محکمی کلے کے مڑ کے پہنگو سلیمن اپا تور شپے کی د زنانو پا درمیان کی مڑ گا خان زنانو مانس کی الماس تو آ حملے اور بنے او کا چال سراوار اغل آ شپے موسم کی مڑ گا خان نو دا دوال ایڈران چیو دا خوی مڑ کو خان نو آغا کوم چی پاتی شو نو آغا پسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراد خپل فوج نہ لڑ او بنو نظیری کیلا بند کرو خان مخاصر ہے اور زناو کا خان تاس تازه پتا ہو لگون تاسو سڑی بچی نه جوڑے گو خان دیو دا مدینه مناوره پا حوالیو کی اوسی دو انی مدینه مناوره نبار علاقه کی گیرچه پر اوسی دو خان نو نبی علیہ السلام دیو کلا چی کلا بندی کو مخاصره کو نو دا عبداللہ ابن عبی ابن سلول رئیس المنافقین دیور سر مرگرتیاو بنی نظیرو سر دی منافق نو دی پا شفاعت بنی پریخلو اور تیویلو چی خیر دی بس مڑاو مینا خود دی وطان نا دا جلی وطان شیخا نو نبی علیہ السلام دیو تا منقولی سامان حوالا که چی کوم شیطاسو وڑیشو آغا جیداد منکولی سامان مثلا لوخی کودی وغیرہ وغیرہ دا تا چورا وڑی شد زن سر یوسو خا آدیو خیبر تا وشدلو خا خیبر تا وشدلو چی خیبر تا لارشی مدینین محول نوزی بس تاسو فسادیانیو دیجے که فساد والا خلق نچلی گی خا بیا دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ چی راغلا نو آغا بیا دا اعلانو که اخرج الیهود و النصارى من جزیرت العرب یهود و نصارى داو بسی دا جزیرت العرب نا بیا شام تاو شدلو خا خیبر نی بیا شام تاو شدلو پہ ایگم سلے بند نو دیو زکا غصا دی چه بای مدینہ دا مو دے خا مدینہ و مکہ بنی و مکوزا لگو خا وہ سم کو ششک لگیا دی و مسلمان غافل دی خواه دا کوم حمله چه کئی آدی سعودیا تر نزدیکی گی و دی عراق تر نزدی شو دی افغانستان تر آغلو دا مکه مدینه دا پر چال دی خواه مسلمانان غافل دی سر سوچیم نشتا دی خواه و یرا پا افغانستانی حمله وکا و پا عراقی وکا و پا پلنکیزه وکا و پلنکیزه وکا خواه پا ایک مسئله من دا طول چال وال دی دا آغا نبی علیہ السلام چه شدلیو عمر صاحب شدلیو آغا بدلا خلی خان و مسلمانان ده ار وقتی و خیار رو سیگی خان که چر غفل شنو بیا بارمان کهی خان نو دا اول الحشر نمورات سده چه پاول جمع دا لحکرو که فتح و شوا جنگ تا ضرورت را نگه خان پیگه مسلمان جنگ تا ضرورت پیخ نش آغا کی ساتھ ذکر گئی وما فا اللہ علی رسولی آغا چے لاس طرح وستلی والا تعالی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندے منوم دا دیونا دا اہلی کتابونا آغا چے لاس طرح وستلی والا تعالی پر رسول خپل بندے پیگیم چلے رسول تے ورکڑی ہو خواہ مال فی اخت ایلی شی چوی غیر دا جنگ نا حاصل شی خا نزکه افا اللہ ویلو خا حاغ چه لاستا روست دی اللہ تعالی پا طریقه دا مال فی سرا پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم منی منون دا دی آلی کتابونا فما او جفتو ما اگور دا اللہ میرا بنیوا فما او جفتو ما لیهی پس نو زغلولی تاسو پاقی بنده من خیلین اسونا ولا رکابین نو خان ولكن الله يسلط رسله لیکن اللہ تعالی مسلط کوي کافزار ولی رسول هود رسولانو دا اللہ علا من یشاو پچا بنے چخوا خوی واللہ علا کل شین قدیر اللہ پارشی بنے قدرت والا دے ما افا اللہ علا رسولی اغا چه لاس تروستلیو پا طریقه دا فیس را اللہ تعالی پا رسول خپلوان دے من اهل القرآن دا اهل دا کلیو نا چه غا من کلیو غیر من کلی جیدادو خا نو دا غنیمت تے گورا فللہ ولی الرسول نو دا دا دی اختیار اللہ سره دے اتقسیمی حل شو اول شو دے رسول تا ولی زی القربان اللہ دا پر دے رسول دا پر دے خپلو خپلوانو دا پر دے یتیمانو دا پر دے مسکنان دا پر دے مسافران دا پر دے کیلا یکونا دولتن بین الاغنیا دی دا پر چه نشی دا دولتن تقسیم دولتن اڑاولے بین الاغنیائی پمین دا غنیانو کے من کم دستا سنا دانا چه صرف دا غنیمات غنیانو پمانس کی تقسیم گڑیشی دا ٹوڑی ایسا دے وما اتاکم الرسول اغا چه در کئی تاصل را پیغمبر فخوزو ہو نوون سی اغلرام واخل اغلرام ما اتاکم الرسول قولا و فعلا و ترکن وما نهاکم انہو اغا چه تاسو من کوی دا غینا فانتهو نو من شی و اتقو اللام وڑرے گی دا اللہ نا ان اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ سخت عذاب رکھو ان کے دے للفقراء المهاجرین انفقو خرچاو کی دی غنیمتو دی مال فے للفقراء المهاجرین دا پر دا فقراو اغو فقراو چا مهاجرین دی الذین اخرجو من دیارم آکسان چی غوشتری شو دا کورنو خپلونا دا ماکینا و اموالی و دا ملونو خپلونا ملونے پا دی شو یب تغون فضل من اللہ چی دیولا توی فضل دا اللہ و رزوان دا زیونتیا دا اللہ و ینصرون اللہ ادیو مدد کوی دا دین دا اللہ سرا و رسول و دا رسول سرا اولائی که هم الصادقون دا کسان دا رشتون کی دی رشتون کی خلق دی ها نو گورا دیکی مهاجرین را اغلو خا واللزین تبواو دارا والایمانا دا انصار دی پیگم صلی ونے واللزین تبواو دارا آکسان چورکڑیو کورونا خا پیگم صلی ونے آکسان چیزین یولے دے دا کور پکور دا مدینے کے آکسان چیزین یولے دے پکور دا مدینے کے ینه ورکړی وکورنا ول ایمان حاصل کړی و ایمان من قبلهم مخکې د هجرت تدیو نام یحبون من هاجر سوکتی انصار دی محبت ستی دا چسرا هاجر چې هجرت کړی ویلې هم دیو طرف تا مهاجرینو متاثرینو سره محبت ستل خان د مدینه خلکو انصارو د مهاجرینو ډیر احترام عزت کړو خان زګه چې علاقه ولا خلکو بنے لازم دی چې غاده مو حاجر او د متاثر داخله حاضر ستیه ها پیغام سره باندې ولا یجدون فی صدور امام ا نمو می دیو پس نو خپلو کې حاجتن تنگی مما اوتو داګنا چې ورکړیو دیو و یو سرون الانفسهما هغه ورکوی دیو په جنونو خپلو باندې ولو کان بهم خصاصا اگر چې په دیو باندې خصاصتونه تکلیف لوگا حاجت خودی و مهاجرین غورا کولو پخپلو زنو بنده و من یوقا شوح نفسی هی آسوک چه بچ د بخل د نفسنا فولای که هم المفلیون دا کسان کمیاب دی خان دا کسان کمیاب دی خان نو گورا دا مال دولت پچا تا ورکی مهاجرینو تیب ورکی خان پیگم سلی بنا لیل فقراء المهاجرین امام شفیع رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے پا استیلا دا کفارو سرا پا غلبے دا کفارو سرا پا مال دا مسلمانانو بندے دا سبب دا زوال دا ملک ندے خا دا مومنانو نا پہنگم سرے ون زکا چھے اللہ رب العالمین فرمائی من دیارہم لفظی ذکر کرده ده ها چه گورا کورونو نه شدلی دی نو د فقاراو فقراو نه ویلی دی خو ګرا کافرو چې د دیو په ملک تسلط کړی دی نو دی سره د دیو هغه علاقه ختمیږي نه چې کوم علاقه ورزنه قبضه کړی دی. و امام سیبوی چې په دی استیلا سره زوال د ملک راځي ها. امام شافعی سیبوی چې زوال د ملک نه راځي په غلابه د کفارو سره کوم ملک چې مسلمانان نه پاتې دي نو هغه ملک ته دیو دی په غلابه د کفارو سره د دیو لاس نه خپل ځمکه نه وځي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې په دې استیلا سره زوال د ملک راځي ځکه چې په دې مهاجرینو باندې الله رب العالمین اطلاق ته فقراو کړی دی. کچره په استیلا سره د دیو لاس نه د ملک واته نه نو بیا فقران ورته نیلو للفقرا فقراء ذکر کړی دی. او اضافت تا دیار دیو تا پا وقت اخراج کے ہو خان من دیار هم دا اضافت تا کرنو دیو تا تی شوئے دے دا پا وقت وستلو کی شوئے دے خان ووس من دیار هم ندی ووس دا دیو کرنو ندی آغو بانے خو کافرو کافزالا گولی دے خان پہنگو سلے بانے ولا یجدون فی صدورهم حاجا پہنگو سلے بانے دیو پزړکه د انصارو پزړکه مهاجرینو ته هیڅ تنګی ناراضي ها چیرې د خلک راغله مو باندې و تنګی راشي پیغمبر صلی الله علیه و سلم هیڅ زړکه دا نارولی چې دا با پاسنه خلک راغله ما کینا راغلو نو مو باندې تکلیف راشي د مو تجارت کې و فرق راشي مو زړونه به هیڅ زړونو کې څه تنګی نه راغلی ها. افغانستان کله چې روس قبضه ک او دی ملک تا دا خلق راغل پیمندری ہوئی چه پاکستانیانی څومره خدمت کرده ہوگا خپل کرونه ورته تا خلی کرده و زمک غرونه جیده دونه ور تا والا کرده ہوگا علاکه ور تا والا کرده ہوگا پیگم سلی بند آکل چه آقا ملک تا دا مو والا خلق سلوکی ور سرا ہوگا کمی بی عزتی ور سرا وشوی عام درنګ پاسنه کله چې مو خلق مهاجر شراغلو تکلیف او متاثرین وو ها او په دغه علاقو کې د کوزا علاقو کې خلکو کورونا پکراین ورکولو ها او یاره د دهشتګر دی ها هلکا بس الله طرف نه یو شراغل نو تاسو کورونا خو ورکی پکرای باندې مسلمانو او په ایڈوانس کې ورزنه پیسې اخستې ها نو دغه خلکو خګړه وسوک منی پیغمبر صلی الله علیه وسلم علاقو مستقلو علاقو تڑون کڑے ہو خواہ چھ دیو بنے بزمکیم نہ خرسو ہم درنگی کرونا بم پکرے نوارکو خواہ آغا خلق چھ غابو کتلونے بو کو پاسا کبیلو تبلوڑو خلقو بی عزت احترام ستل خواہ خجے با وقت و تختاولے او پاسا کبیلو تبلوڑو اگو بیلو چیرا ملمان دی خواہ احترام عزتی بکول خواہ آغو خلقو دی متاثرونو تا پکرائی بانے کورنو ورگوال خان خو آغا خلق ٹولو تا معلوم دی تاریخ کی لیکلی شوی دی خان چی چادا چی زیادہ کڑے ہو خان پیگم صلی بانے آ تاریخ موجود دی خان پیگم صلی بانے نو کل چی دا متاثرین راغلو نو ٹولو خلقو پزرونو کے غاو چر دی خلقو پر منیز دیکھے گو دا چی دیو پلان کے او ڈنگ دے مدینے تا کل چی حجرت ہوگا نو مدینے والا خلقو استقبال ہوگا خان پیگم صلی بانے تردی چه چا با دوی خزه وی ناغو بویلو چه وی وا خزه با متلاک کن تی پنی کاخ که خان عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تا یو انصاری ویلو چه دا ما دوی خزه دی کما خزه دا خواخ وی خان و دا مال دی نیم دا تاش نیم دا ماش دا عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ورطو فرمیلو بارک اللہ فیک و فی اہلک و مالک اللہ رب العالمین دا تاکہ خیر و برکات وچی تا مال دولت کی تا اہل کی دا اللہ خیر وچی دلنی علی سوک ما تا بازار وخے بازار زا تجارت کون خوا اللہ دا تا کور کی خیر و برکات وچی خوا پہنگو سلیمن ويسرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ولا يجدون في صدورهم حاجه. دي ته مسلمانی لې شي ها دا مسلمانی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمیل یو اورېږي چې یو جنتی سړی برازي بیا ګورو تاسو جنتی ها درې اورېږي دا اعلان وک نبی علیہ السلام ها نو پدی کې یو انصاری براتل ها انصاریو دا براتل عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تحقیق وکړ دا غنا چې بای نبی علیہ السلام دا اعلان کړی دی چې جنتی برازي معلومی کې دا چې لکه ته جنتی وې ها نو انصاری نو هغه ورته ویلو چې په ما کې هیڅ کمال نشته ها په ما کې څه کمال نشته چې زه جنتی وم خو زما په یو کس باندې کینا ناراضي ها ما په یو کس باندې هیڅ کینا ناراضي چې یو سړی ته الله پاک مرتبه ورکړي مال دولت ورکړي جایداد ورکړي نو پاغه باندې مو څه کینا ناراضي زړه کې تنګی ناراضي ها خپاکې غم نه نور دا عام لمونځ او داس وغیره دا شیونه تاسو کو زیدن کو نو ګوره دا د جنتی یو صفات ته ها چې چا باندې کینا نه ورزي او د چا په مال دولت او چا په مرتبه باندې هغه ته کینا نه ورزي چې دینه واخلا او ماته راګه ها په یوه مثال باندې دا د جنتی صفات ته ها ويسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه دیو غورا کوي په ځنونو خپلو باندې اگر چې په دیو باندې حاجت وی تنګي وی لوګوي خو نور خلق غورا کوي دا د صحابه او صفات ته ها دا د جنتیانو صفاتونه دی ها وګوره کلن چې یو سړی باندې ډېر تکلیفي مشکلاتو کی وی نو کوشش وکړه چې ځم باندې غورا کا ها کوشش وکړه چې هغه سره تما دا توکا ځان وګې پرېګ دا خو هغه مړ کا ها خپل بچی وګې پرېګ دا خو هغه پیغام سره باندې خپل بچی وګي پرېګ دا خپل ځان وګي پرېګ دا خو محتاج سره تعاونو کما دا توګه دته ویلې کیږي ایثار او یو سرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاص دا صفت الله پاک مسلمانانو کې پیدا وکي ها گاونډي دی وګي دی بچی وګي دی او تخمازو چرچو کے ہاں لگ تپوسیو کا دا گوانڈی لگ تپوسیو کا دا غریب کلی کے غریب دے تو آسرا خ دولات تے خپ خیٹے موڑی ہے ہاں نو دی غریب سرن لگتا آونو کا کنا دان زڑکی راوالا چے دا غریبم بچی دی کنا لگا دا ما بچی دی اندہ چے دا غریب بچین دی خواسی نرسی گی ویو سرون آل انفسیم ولو کانا بیم خصاص دا صفت زن کے پیدا ہوکو دا صفت ناری نادم دا صفت پیداو کی زنان پیداو کی ها یوا خزا دے چا غیسر دیر کپڑی دی او پکلی کی غریبا خزا دے درا کی نلگی گی ها پا ایگه مسئلے بند یوا جوڑا دوے کپڑی دی اور سرا نو تا سرا دیر کپڑی دی کنا اللہ را زادہ پریوار کا کنا ورکا یوا جوڑا دوے کپڑی بچیو کپڑی دیری دی دا بچیو کپڑی اور تاوار کا کنا لونی دی زمن دی غریبان دی واسی نرسی گی او تا پا خیٹ موڑی دی مادای نو دا دا صحابہ و سپتنو زکا دا جانات زری پا دی دنیا کے اور بنی کی دو خان دا جانات زری پا دنیا کے اور بنی کی دو چی دا جانتیان دی اللہ رب العالمین دنیا کے دا اعلان کول رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ دا دیو نرزی دی دیو دا اللہ نرزی دی اولائک هم المؤمنون حقا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا د دیو ایمان نور و خلقو د پر معیارو ها اولئک هم المفلحون اولئک علی هدی من ربهم اولئک هم الراشدون ها لهم مغفرة و اجر عظیم دا القاب چې ذکر کئ دا چې نه ذکر کئ دا په دغو کرونو ذکر کئ ها چې دیو کې دا صفاتونه و ها ويسرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه دا سوچو کا مسلمانہ فکر ہوگا د صحابه او لار خپل کا د صحابه او میشن خپل کا نو بیا به ان شاء الله جنتی وي او بیا به الله د تړه ارلو عزت درګي ویو سرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا نور غورا کوي اگر چې دیو باندې تکلیف یې ها نبی یو ملما راغله ها ملما راغله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پخپل نه کورونو باندې نه بی بیانو باندې وګرځید چې ملما ته څوار کم خو چی و نه مندو ها پنه کورونو کې د بی بیانو څه شنو چې ملما ته ور کړی ها دوره ځان محتاج ګڼل نبی علیہ السلام کني هغه ته دا غرونه سنی کی دوه غرونه کای کوم سره ونه هغه ته دا غرونه سنی کی دوه الله اکبر هغه د دنیا پروانه ساتله پنه قران یو باندې وګرځید نه هو بی بیانو باندې ملما ده پره د خوراک څه شی و نه منده ها نو بیا اعلان وک مسجد کې اعلان وک الا رجلن یوسف عزیز لیلا رحم الله تعالی اے نشته دی سړی چې ضیافت وکړي د دې د دې شپې د یو ملما الله ملما راغله دې ما خو خپل کورونه ولټول خو څه نو څوک نشته دی چې د دې سړی ملما ستوب کې کرام یو کې عزت یو کې احترام یو کې نن شپې د پرا ابو طلحه انصاری رضی الله تعالی عنہ هغه ویل چې زیبه جی خدمات وکم نو دې بوت او روټه ورته کې خود لا خان اخذ ته ویل چې دیوا مړه نو دیوې مړه او پتش تالی کې خذ او خاون شراب شراب کولو او تردی چه ملما پورا روٹی اخری خان اینه تردی پوری چه ملما پورا روٹی اخوڑا بیغن آباد دیوا بالا کا پیگم سلی بن نو سہار چه شو نبی صلی اللہ علیہ السلام او فرمیلو زحک اللہ تعالی البارحا من فلان و فلانتا بیگا لرب العالمین خندی دل دے خان بیگاش پی د فلن کی سړی او د فلن کی خزینه یعنی د ابو طلحه او د ابو طلحه خزینه ها الله یو تعجب کړي دی خاندي دل لري ها یعنی خوشاله مطلب دا چې دیو په خپل باندې تشې تلی کې شراب شراب کولو او تر دې چې ملما خموړ شخه څنګه سره ون الله اکبر الله توجه کوي دا چې خلق تا ها چې غریبان مړی او وګی مړی ها ابو یزید رحمه الله ده فرمای چې مان یو ځوان تاسو وک چې ابو یزید زهد ستوي زهد څه شي دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ابو یزید فرمای چې ما اور تویرو چې جی مونږه څه مومم نو خرمی او کنهینو بیا صبر کوم څه شي ملويږي نو وي خروم ا کنه وي نو صبر کوم نو هغه سړی ابو یزید وای چې هغه سړی ما ته ویلو چې دا کار خو په بلخ کې سپی کوي ها سپیتن څه شي ملويږي خوري څه نه ملويږي صبر کوي دا خو څه کمال نه دی دا خو زهد نه دی بلکې زهد دادې چې نوی نو صبر کوم ا چې وی نو بل غره کوم ها تفسیر مدارک علامه نصفی رحمت الله علیه دا واجه ذکر کړی دی چې نوی نو صبر کوم او چې وی نو بل غره کوم په خپل ځن نو باندې دي ته زهد یې لشي دي ته تقوا یې لشي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم و من یو کا شح نفسه بخل ډیر به کار شه دی ها سوک چې د بخل نو وسط لې شو نو ګره دا ډیر لوی کمی به ری ها بخل ډیر به کار مرز دی سخاوت ځن کې پیدا وکا ها سخاوت پیدا وکا بل په ځان باندې خوراکوا دي ته سخاوت یې لیش عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ بکله چې طواف کول نو طواف کې بدا دعا ویلا اللهم قینی شح نفسی اللهم قنی شح نفسی، یا الله ما د بخل د نفس نو وسطی ها، یا الله ما د بخل د نفس نو وسطی، یا الله ما کې بخل را ما وره ها. د دې وجنه علما فرمایي چې فاسق ساخی دا غره ده، دا عابد بخیل نه ها، چې شپه ورځ لګیا دی او په کپڑے باندې دغ نه پرګدی، ټاک ورکی او تسبیح ور سره دی او نفلونه کوي ها، تلاوتونه کوي، خشوم دی ها. او یو سړی دی چې عام سړی دی، دومره عابد نه دی، پوهیږم سلیون، نو دینا دی عابد بخیل نه اغا فاسق سخی بهتر دی ها. دی د وجنه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بخیل دا الله نه لره دی، جنت نه لره دی او دوزخ ته نږدې دی، او سخی سړی الله ته نږدې دی، جنت ته نږدې دی، دوزخ نه لره دی ها. نو ځان کې د سخاوت ماده پیدا وکه ها، ځان کې د سخاوت ماده پیدا وکه. او دا تاریخ وګوره د صحابه و ها، چې صحابه و څرنګه تاریخ و ها، پوهیږم سر دیون. الله اکبر. ځکه قرآن انزل سوا سوارلس نیم سوا کالا مخ کے تاریخی بیانی دے صحابہ ہو ها، دا چه قربانی والا خلق ہو ها، مو تاسم یون دے نبی علیہ السلام امتیان یون گنا، ہما در تکی سیو نکی چه مہاجرین راغلو دے نبی علیہ السلام امتیان پکرے کرونا نور کے ہو ها، بیگم سلیمون دیر یقینی خلق خواپا دے ها، مہاجرین متاثرین دیر خواپا دی. اللہ اکبر. دا تاریخ ورته یاد دی، دا پارچه ونې د کیسې راځي ها، د مدینې انصارو څرنګه تعاون کړی و ها، خو چونکې دا خلق د الله کتاب نه دی خبر، خدای گواه دی چې دی تاریخ نه او قرآن نه خبر وی، ترجمې کړي وی کن، نو بیا به آر یو سړي مهاجر ته ځای ورکول، مهاجر سره به مدد کول، خو دا خو خبر نه دی که نه، یاره مهاجر سره تعاون کول، متاثرینو سره مدد کول څومره لوی ثواب دی، دا ثواب نن دی خبر، قرآن نن دی یلے، کله چې قرآن نه خبر شي تی بیا ګوره ان شاء الله داغه خلق پوی، او بیا به مهاجرین او د متاثرین او تعاون کوي، او بیا به ځم باندې غوره کوي، او خبر نه دی، چې خبر نه وي بیا دیونه څه ګیلا لري ها، قرآن یې کتل هم نه دی چې قرآن کې څه شی دی ها، پیغام صلی الله، دا تاریخ قرآن ذکر کړی ها جی. الله فرمایي فاولائک هم المفلحون، دا خلق کامیاب دی ها، دا خلق کامیاب دی، دا صرف کامیاب دی. الله اکبر. او گر والذین جاؤ من بعدهم، آکا سان چرغلیو من بعدهم، پاست صحاباونا، آگا کسان چ رازی پاست صحاباونا ترور دی قیامت بننے، نو بیا چوئی، بیا چوئی، آ دعاگانے کئی ہاں، دی مخکینیو مومنان پر دعاگانے کئی، دعاگانو کی یادی لگا تاریخی جوان دے لے، آغا سوک چی رازی پاست دیونا تر ورزی دے قیامت پوری، یقولونا وی دیو پا دعا گانو کہ ربنا آفر لنا، اے ربا بخنو کی منگ لرا، ولی اخواننا اللزینا، آد پرد ملگریو زمونگا دورونو زمونگا، آغا کسان سبقونا بیلیمان چی مخکشیو مونگنا پا ایمان کے، آغو دا پرن دعا گانے غاڑی خان، ولا تجل فی قلوبنا غلل، اے ما گرزوا یا اللہ پزرونو زمونگا کے غلن خفگان، علن حسد للذین آمنو دو پرد مومنانو، ربنا اے رب زمونگا انکا رعوف رحیم، یا اللہ یکینن تا واہ واہ دیر مہربانی، رعوفن شفقت والے رحیمن مہربانی. نو گورا چھ تاریخ آکوم خلق رزی تر قیامت پرنو غابدی صحابہ ہوتا دعا گانی کئی خان، اٹول صحابہ تا دعا گانے کی تند دعا گانے کا، ربنا عافر لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالیمان، ولا تجل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، دا دعا گانے کا واہا دا تمہید نباد زجر برائے منافقین، الم تر الی الذین نافقوا، اگر مخ کے خالص مخلصان مومنان ذکر شو، اوز دو پڑک، اوز دو پڑک ذکر کیے ہاں، دو پڑکنو والا ذکر کیے ہاں، علم تر الذین نافقو، اے تنی خبر دان خبر کا، اگو کسانو نافقو چا غا منافقینو یقولون ویلو بل اخوانیما اغا خپلو ورونو نسبیانو تا الذین کفرو اغا ورونو د دیو چې کافرانو اگر دا مومن دی اغا ورونو د دیو کافران کافرو تے بورونو ایلو خان اتحادی اور سره کڑا ہوگا نا نو چی اندو سره تے اتحادو کی کافر سره اتحادو کی دا دتا ساکا ورور شا خان مسلمان سره اتفاق نکے آئندو دا صحابہ و دشمنان سره اتفاقو نکے خان پہ ایک مسلم یقولون لیخوانیم اللذین کفر من اہل الكتاب ویلو بدا پردورنو اغورنو چی کافرو من اہل الكتاب دا اہلی کتابونا پٹے با اہلی کتابو تویلو خا کافرو خا خورن گنلو گرا منافقینو لا ان اخرجتم دڑا کی بورتا کولے لا ان اخرجتم کچرے تاسو استلے شد دی مدینے نا لنخرجن معاکم مونگ بو وزم تاسو سران ولا نتیو فیکم مونگ با تب درین کم پا بارے رستاسو کہ احدن یو کستا یو کسرا آبادن ہمیشہ یعنی تاسو مقابلے کے با مود چا تب درین کن محمد تب درین کن منہ بغامہ اسے گو پٹے پٹے وار اغلور تدا خبر ہے وہ کولا خان چوبا کولا وَإِنُّ تِلْ تُمْ کَچِرِ تَاسُ سَرَ جَنْ كَوْلَيْشِ لَدَنْ سُرَنَّكُ خَمَا خَابُ مَدَدْ كَوْ مُنْغَتَ سَرَ اگر ادا پس ظاہر کی مسلمانان او جانتے مسلمانان یلو خان منافق ہوگا نو احلی کتابو تیبویرو کتاسو ویستلشو مبادر سر ووزوم کتاسو جنگ کوئی مبادر سر مدد کوم اکتاسو پو بارے کی بدر چاہتا بے درینکو منا بے غام آوسے گو مدی مدینے کی اسی گوم نبی علیہ السلام سر پیوز المنزونکم خمود تاسو ملگریوم خواہ داد منافق واللہو یشادو انہم ان اللہ گوئی کئی خبر ورکوی یکینا دیولا کازیبون خما خدر وزغن کری دا مر دمرا خیرتی ندی چی دمرا خیرتو کی دا منافق بے خیرت ہوئی خوا لئن اخرجو اللہ وئی چی دیو لئن اخرجو کچر دیو استلشی لا یجون ماہم کدا جلی وطن کولشی استلشی دا یہودا نو لا یخرجون نو وزید منافقین ماہم سرد دیونا ولا ان قوتلوا كشريديو سر جنگ کولے شی لا ينصرونهم دی مدد نہ کوي ولا ان نصروهم بالفرض تقدیر ولا ان نصروهم كشريديو مدد تو کی دی کافرو دی اهل کتابو دبارام دمرا بہادر ندی خما خبا اڑوی دوبرونا دوبرے باڑے خا بیا دد دوبرو ولری پےنگ زلے دی کے غیرت نشتری بیا بو شا کئی منڈا بو کئی ہاں ادبار جمد دوبر دے خان سمم لا ینصرونم سمم لا ینصرونم پر دوبراڑی خان پہ ایک مسئلے ونے دا دلگان دی خان سمم لا ینصرونم بیاب دیو سر مدد نشکا والے اللہ فرمائی چکو رہے دیو کے دا غیرات نشتا دیو نا بے غاماو سے گا دا صرف پخلے دڑکے گئے خان بل فرض و تقدیر کا دیو اور سر ملگری شیم ہیچ شین دی جنگ شروع شی بیا با دوبرے اڑی خواہ بیگم سلیم تسلی ورکی نبی صلی اللہ علیہ السلام تا مومنانو تا خواہ علت برای تولی دوبر بیگم سلیم علت تا پرد تولی دوبر خواہ دا والی دوبر اڑی دا زکا لانتم اشد رحبتن خامخا تاسو اے مومنانو موحیدینو مجاہیدینو خامخا تاسو اشد رحبتن دیر سخت یہی پروب کے فی صدور ما پزرنو دا دیو کے دیو پزرنو کے دیتا سو روب دیر مضبوط تے خان دا مجاہد روب منافق بنے دیر زیادت ہوئی خان من اللہ دا اللہ نا دمرا روبی دا اللہ نا نرزی لکت سرنگی دا مومن مجاہد نرزی ذالکہ بے انہم قوم اللہ افقون دا پا سبب دا دیسر چیئے کنن دیو قاہد نشتا پوئی نشتا خان اللہ اکبر دا منافقین دا جنگ والا ندی لائو قاتلو نکوم جمعا نشی کوئے جنگ تاسو سر جمعین اٹول اٹول تاسو سر جنگ نشی کوئے اللہ فی قرآن محسنا مگر پاغا کلیو کې پاغا کیلو کې محسنتن چې مضبوط مضبوط کلی وي او مې ورا ای جو دورن یا ورسته د دیوالونو نا ورسته د دیوالونو نا دازو کی پیغام سره ونه لا سوچات کې دازو کی ها یا مضبوطی کله کې ناست دازو کی دا د میدانی جنگ ولا خلق نه دی ها چې میدانی جنگ در سره وږي ها وګوراګن نه منافق میدانی جنگ کوي شي نه کافر کوي شي ها مضبوطو کلو کې ناشتوي خالي کمپیوټر دباوي ها یا ورسته د دیوال نه ها باسوم بینهم شدیدون جګړه د دیو په مېس خپل کې شدیدون دا ډیر را دی ها د دیو خپل منځ کې چې جنگ وینور سخت جنگ دی ها او کله چې مؤمنانو سره جنگ راشي نو بیا هیڅ نشي کوي ها هیڅ ما بیا نشي کوي په کوم سره و الله اکبر تحسبهم جميعا مؤمنا مؤمنا تب گمان کوي موحده مجاهده پدیو باندې جميعا د اتفاق دا ټول متفق دي ها تب وای چې دا ټول متفق دي الله فرمایي ګره و قلوبهم شتا ازرونه گډ ور دي ها ار می شاد پر منافقینو په ظاهر کې اتفاق معلومیږي خو مؤمنه مجاهده ونه ډارېږي ها د دیو زړونه گاډ وړ دی ها پیغمبر سره باندې زړونه گاډ وړ دي عقیده سره گاډ وړ دي عملونه سره گاډ وړ دي ها اچار دی اچار پیغمبر سره باندې اچارو کې هر کس شي وي ها تاریخ مرچ وي ورکه عام درنګي نیمبو وي عامو وي نور شینا وی پیغام صلی الله علیه و سلم ویداغه اچار دی ها نو منافقین اندرنګ مشرکین اچار دی پیغام صلی الله علیه و سلم دی اچار نو ون ډارېږي ها موحد مؤمن مجاهد یو عقیده وی ها پیغام صلی الله علیه و سلم او د یو عقیدو کې ډېر فرق دی پیغام صلی الله علیه و سلم تاسو ګوره دا پرټی سره ملاوي شي کنه یو د یو عقیده ولا سره بل د بل عقیده ولا صرف ووټ ته پر اتفاق وکي ها پایګم سره ون نو دیو نه ماډارې غواله کوي څنګه وږي ها هیڅ نشي کوي ها اغه جماعت اغه پارټي چې غا عقیده یووي عمل یووي عقیده یووي نو بیا د یات ستا ان شاء الله تعالی دا جماعت په هیڅ رنه ناکامیږي ها اګه په یو جماعت کې د شلو عقیده ولا خلک را جمع کی هندوم پکې سیکم پکې ده د صحابه او دشمنم پکې ده د پیغمبر دشمنم پکې نه دا چې ظاهر کې پرټی غاټه وي خو ډارېګا او زنا ما ډار ما کا پیغام صلی الله علیه و سلم نو منافقینو کې الله فرمایي تحسبهم جميعا تب ګمان کې پدیو باندې جمین د اتفاق او قلوبهم شتا زړونه پراګاندا دي همیشه د پرچ اندرونی حالات دیو معلوم کې طلبا اندرونی حالات بیا به تاسو پاتاو لګي خاطر سره بیګاړ دی ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم خو سره ما او تاسو یوري دا والے ذالک بانهم قوم لا یاکلون دا په سبب د دې سره چې یقینا د یو قوم دی لا یاکلون چې دیو کیا عقل نشته دی ها عقل نشته نفید عقل یو کا مخ کی ویلو لا یفقهون و سو لا یاکلون پیغمبر صلی الله علیه و سلم وی خاجی مسلوما تخفیف دنیوی مسلوما حال د دیو کما سل الذین پشانت د صفات حال دغه کسان له من قبل ما چې مخکې د دیو نه ترشیو پیغام صلی الله علیه و سلم مخکې د دیو نه ترشیو یا اهل بدر دی یا بنی نذیر دی ها قریبنا قریب ترشیو ها مخکې د دیو نه قریب ترشیو دی زاقوا بال امرهم چې تکله او دیو وبال امرهم عذاب د امر خپلم عذاب د کار خپلم ولهم عذاب الیم دیو د پر عذاب د درناک په اخرت کې ها یو عذاب تخله او دنیوي عذاب لکه بنی نذیر شو یا اهل بدر شو اخرت عذاب خاصی دیو د پر مثالوما بل مثال پیش کړي مثال د دیو کمثل شیطان پیغمبر صلی الله علیه و سلم پشان تا دا شیطان دے اس قال لیل انسان کل چوی دا انسان تا اکفر کفر وکا شیطان انسان توی چو کفر وکا شرک وکا گناہ وکا فلما کفرا ہر کل چی دا انسان کفر وکی قالا بیوی دا شیطان انی بریو من کا یکینن زا جدائم دستانا تانا جدائم بھائی تاثر مامل گرتیا نشتا مانس کے دا پرگری ہاں شیطان د نیمه لیارې کې پرګري او بیا څه وای ان یخاف الله یقینا زه ډارېږم د الله نه رب العالمین رب العالمین چې رب د مخلوقات دی دي ته ویلې کېږي خوف تبعی دا خوف ایمانی نه دی ها شیطان د الله نه ډارېږي خو په خوف تبعی سره نه په خوف ایمانی سره ها ځکه چې ایمان خو نشته ورګېګل نو الله فرمایي چې دا کوم ملګری نیمه لیارې کې پرېخلو دا شیطان دا دوړه جهنمی هندې ها فکان عاقبتو ما پسو انجام د دې دواړو انهما فی النار خالدین فیا یقینا دا دواړه و پور کی همیشه د پر وی پدی اور کی وذالک جزاء الظالمین دا بدلا د ظالمانو له ها دا بدلا د ظالمانو له ها نو دا شیطانم ظالم دی او دا تابعی چه دی مرید دین ظالم شخا تخویف اخری معاد زجر برای منافقین یا ایو اللذین آمنو او ایمان والاوم اتقو اللہ وڈرے گئی دا اللہ نام پیگیو صلی ونی اتقو اللہ دا دین مراد دوام علت تقوی علت توحید دی خا اتقو اللہ ہمیشہ وڈرے گئی دا اللہ نام یعنی دوم علی التقوى دوم علی التقوى ولتنظر نفس ودغریو نفس ما قدمت لغدنا ما قدمت لغدن ودغری نفس ما اغشتا قدمت چې مخکې کړه دې له خدن سبا ده پرا اے ایمان والو الله نه وډره گئی او ودغری هاریو نفس آغا شیتا چه ده مخکې کرده ده سبا ده پرا آریو سده ده ده سوچو کی چه ما کیامات ده پرا سبا ده پرا ما چشه مخکې کرده ده سبا ده پرا ما چشی ذخیره جوڑا کرده ده ایا ده ما عباداتی آدما خیگڑی دی صداکی دی آمدرنگی چشه دی آریو انسان آریو نفس کا ناریناره کا زناناره ده سوچ ده دان سر گریوان که او کی چه سبا ده پرا یعنی کیامات ده پرا ما چشه مخکې کړي دي چې شین جمع کړي دي خپل تاریخ ته وګوري ها واتقوا الله واتقوا الله وړهږي د الله نه مراد دي تقوا نه دوام علی الطاعات ته ها والاعمال له ها دوام علی الطاعات والاعمال همیشواله په طاعات او په اعمالو باندې ان الله خبير بما تعملون یقینا الله خبردار دی پوی دی پا خبرو باندې چتا شي کوي کوم عملونه کوي ولا تکونو کلذینا او ایمان ولو مکه گئی پشانت د او کسانو نس الله چهر کړه او د الله توحید فانساهم پس هیر کو دیولار الله فانساهم انفسهم پیغمبر صلی الله علیه باندې نو هیر کړي او دیو جنن خپل مکه گئی پشانت دا آو کسانو نسو اللہ چه دیو حرکڑے والا تعالی علی حرکڑے ہو پیگم سلے بننے نو چه علی حرکڑے ہو دا اللہ دینی حرکڑے ہو دا اللہ توحیدی حرکڑے ہو نو فانساهم انفسهم حقیقت کے حرکڑی دی دیو زنون اخپل دیو اللہ ندے حرکڑے حقیقت کی دیو خپل زنون حرکو اولائک هم الفاسقون اللہ فرمائی دا کسان هم الفاسقون دیو کامل نفرمان دے ہاں کامل نفرمان یعنی کافر دے ہاں کامل فاسق کافر ہوئی ہاں پہ ایک مسئلے بنا استقبل ذکر کئی ہاں لا یستوی اصحاب النار ندی برابارم اصحابان دور دا جانم و اصحاب الجنہ مرگری دا جنت والے اصحاب الجنت امرگری دا جنت چی دی هم الفائزون دا کمیاب دی و اصحاب النار هم الحالکون بل جانب حذف ته صاحبان د اور د هلاك دي نو دواړه سره برابر نه دي کنه پیغمبر سلیمان لو انزلنا هذا القران تمثيل دے سره د زجر برای منافقین اپدی ایتونو کې عظمت ته قران دے پیغمبر سلیمان او جواب دے دا هغه سوال چې دیو بکول چې قران په یو ځل باندې والی نه دی نازل شوی ښا په کار دا دی چې قران په یو ځل نازل مخکنی اسمنو کې دمونو په شانته نو جواب کا قران په یو ځل منازل کړه وې په خربنه منازل کړه وې نو دا خراب ټوټه ټوټه شو د دې برداشت کول ډیر مشکل و ها نو دې د وجه نه قران الله تعالی لګ لګ نازل کا ها قرآنی لګ لګ راولي ګل لګ لګی نازل کا ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم باز خلق کی تراس کی ها چې ګور قران کچره دا کامل کتاب ہے نو دا غرونه به د سره ټکوډه ټکوډه شوی وای ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو معلومیږي چې قران کې نقصان شوی دی قران نیمګړی دی ها لاسی پرې د عائشې بی بی وزې خوړلې دي وندا چې چا ابو بکر کام کړی دی عمر کام کړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله تاسو ته هدایت وکا ها قران نا کس کتاب نه دی قران کامل کتاب دی ها دا یو تمثيل ذکر کوي دا مطلب نه دی چې قران به ټوټه غار به ټوټه ټوټه شوی دا یو تمثيل دی مثال دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل فرض او تقدیر کا غربن نه زیل نو غار به ټوټه ټوټه شوی وې دمرا سر والا کتاب دی دمرا زوراور کتاب دی و انسان د تا په زړه باندې ځا سر نه کوي دا یو تمثيل دی تمثيل پیغمبر صلی الله علیه وسلم لو انزلنا ازل قران کچری نازل کړه موږ دا قران علا جبلن په یو غره باندې لرايته خما خابتا قتل دا غر خاشن عجزی کو انکه باو متصدیانا ټکړه ټکړه وشوي من خشیت الله د ویره د الله نه وتل کلم سالو نظر وا دا مثال ندی بیانو موږ دا پر د فائدې د خلکو د پر چې دی سوچو فکر وکي مثال کې سوچ فکر وکي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم درما درجه د توحید چې معبود یو الله دی ربتی ما قبل سرسدی غایت الفکر هو توحید انتهایی سوچ او فکر سره دا د الله توحید دی ها والله الذی دا الله هغه ذات لا اله الا هو چې نشته بل اله بل معبود ما سوا د الله نه عالم الغیب پوی دی په غیب باندې چې د مخلوق نه کوم شی نه غیب دی وشادت اپا غا حاضر شی نه باندې چې مخلوق ته کوم شی نه حاضر دی الله ته ټول حاضر دی غته غیب نشته دی غیب شهادت په اعتبار د مخلوق سره دی والرحمن الرحیم دا الله تعالی مې ربان دی ډیر مهربان دی رحم کوونکی دی بخون کې دی دویمه درجه د توحید تصرف والذی هو الله الذی الله هغه ذات لا اله الا هو نشته دی بل اله بل معبود ما سوا د الله نه الملک بادشاہ دی ها القدوس منزه د ار غیب نه القدوس المنزه عن کل عیب السلام ذو السلامت عن النقائص صاحب د سلامت د نقصانونو نه او باج علماء فرمای السلام ما منه سلامت دا هغه ذاته چې دی طرف نه سلامت ته یعنی سلام علی دی سلامو یعنی سالمو یا الحلیمو لعبادی ہی ها الحلیمو لعبادی صبر کا ان کے دے پر رخ پلو بندگانو المؤمنو المصدقو لرسولی ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا تصدیق کا ان کے دے پر در رسولانو دا اللہ بے معجزاتی ہی پا معجزاتو دا الله سره چې معجزات یې ورکړي دي ولل مؤمنین بما وعدهم فی الثواب عاد پر د مؤمنانو هغه شی سره چې وعده کړي په ثواب سره ولل کافرین بما وعدهم من العقاب هغه سره چې وعده کړي دی سره د عذاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا المؤمنو یؤمنو اولیاءہو من العقاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچاوی دوستان خپل د عذابنا المهیمنو نگهوان دے العزیزو زوراور دے العزیزو زوراور دے الجبارو دباو والا دے دباو والا الجبارو دباو والا دے المتکبرو لوی دے حقیقتنا المتکبرو لوی دے حقیقتن یو خداوی چې متکبر په انسانانو کې کنه لوی نوی حقیقتن خاص ځانته وایي چې زلویم دا متکبر دے لوی دے حقیقتن نتیجه وګرا سبحان الله اما یشرکونا پاکی دے الله د برادا او معبودان نه چې دوی شریکان جوړی دی الله سره والله الخالق اولا درجه د توحید خلقیات یعنی خالق الله دے متصرف الله دے معبود الله دے ها اولا درجه د معبودیت ذکر کا ادویمه درجه د تصرف ذکر کا ادریمه درجه د خلقیت ذکر کا اصل کې خالق الله دے بیا متصرف الله دے بیا معبود الله دے هو الله الخالق دا اللہ تعالی پیدا کون کے رہا البارئ نقصان نہ بچ کون کے رہے البارئ جدا کون کے دے پشکلونو کے المصور شکل ور کون کے رہے البارئ جدا کون کے دے پشکلونو کے ہاں مصور تمنا شکل ورکون کے دے البار او تمنا جدا کون کے دے پا شکلونو کے ہاں اگر مرخیٹے کے انسان تا شکل ورکی او بیا دا شکلونا آرے مورنا جدا جدا پیدا کئی ہاں اگر دی موجودہ و طالبانو کے یو انسان یو طالب دا بل پا شکل نرے دا سوکتے دا البار او آغا ذات چه غا شکلون جدا کئی خان دا غا پیدایش دے خان پیگم صلی بنے اللہ اکبر لہو الاسماء الحسنا خاص اللہ دا پردی نمونا خیستا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دے پردی نمونہ خستا یسبح له خستا نمونے دی گورا رحمان دے رحیم دے ستار دے غفار دے قہار دے منان دے قدوس دے بارے دے خالق دے مصور دے عجیب نمونے دی کنے دی نو کله چې دومره زوراور ذات نه یو سبح له تسبیح بین وی الله د پر معاف سماوات هغه مخلوقا چې پس منو کې دی ول ارض او پس مکه کې نه او هو العزیز الحکیم دا الله غالب دی پخپل بچی باندې کر ساز دی الحکیم حکمت ول دی غیب دان دی دا دوا صفاتونه په قران کې ډیر مقرر کیږي ها ذکر چی دیو دلالت کوی پا قدرت کاملان اپا علمی محیطا بندے نو ذکر کلوی العزیزو کلوی الحکیمو پیگم صلی اللہ اللہ اکبر آگورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چه چاویلو چه اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم درے زلی ویلو من قالا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثلاث مرات ثم قرأ ثلاث آیات من آخر سورة العشر سورة الحشر وکل الله به 70,000 ملائکین یصلون علیه حتا یمسی پیغمبر صلی الله علیه و آله و ان مات فی ذلک الیوم مات شهیدا ومن قال ها حين یمسی کان بتلک المنزله امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا روایت نقل کړه دا حدیث نقل کړه رہا نبی علیہ السلام فرمایي چې چا درې ځله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ویل کنا درې ځله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم او بیا د سورۃ الحشر د اخیری درې آیتونه ولستو ها هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم چاچه دا دریتونه د سورته حشر ولوستلو مخکی ورته اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم درې زله داوازی پاوکا سحر موسم کې چې وکام نو الله رب العالمین به پدی باندې او یا زر ملائک مقرر کی چوکیدارې کې ورته ولګوي دید پرب دعاګانې کوي تر دې پورې چې سبای کی سبای پورې به دا دعاګانې ورته غړ آکا چره دی پا دیشپے کے مرش کا خضوی کناری ناوی نو دا و این ما تا فی ذالک الیوم ما تا شہید ما شا اللہ ما شا اللہ کچره پا دیشپے کے دا انسان مرش نو دا شہید مرش دیتا مارک دا شہادت ملاوش ما شا اللہ تم راسان کار دے دا چار وقت وزیپا کوی چه تا خود تا مارک رسی کن نو چه دی وزیپے لان دے مرشوے نو شهادت مارگ دتا حاصل شي او یا زر ملائکی با تا دا پر سبای پور بڑی گاٹ کے ویلاڑی وی دعا گانے با غوڑی ها سمرا لوئے فیدا دے لوئے سواب دے دا وزیپا زن سرا نو در اخوال یہ وزیپا دے دا نبی علیہ السلام والا وزیپا دے ها دا دا عام پیر سے والا وزیپا ندے ها بیگم سلے ون دا چې پیرو ازی پاره چې تمامو انبیاو پیرو ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم او هغه څوک چې سبای موسم کې وی ها نو بیګی ما خام پر او یا زره ملائکه ورته دعاګانې غوړي او کچره د مرش په دی اورېج کې سبای نه مزدیګار پرې نو دا شهید دی ها دیتاب د شهید مرتبه ورکول شي ها نو دا وزیپا دارا بہترین وزیپا دے دا کوا خوا دا زدا کا خوا دا سورة الحشر دے دی که دا آیتونا کا یاد نوی نو پا قرآن کے وایا خوا او کنوی بلچن ازدا کا او صرف دا مخ کے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دا درے جلی ہوئی ہے بس او درے آیتونا سورة حشر سبئی تلاوت کوا یو بزرگ وئی یو ولی وئی و ایز سبای نشتا نکوم تر آغه پوری چی چو پوری ما او یا زر ملیک بڑی گاٹ نیو در آولے کل چی زاو یا زر بڑی گاٹ زر نگیر چا پیر و در آن غنا بعد زبیا نشتا کوم ایگم زر ایرو دا بڑی گاٹ زن سر و در آو آفی سیب دا ٹوکو خبر ندی چی سلی وی چی را دا چی وی خبر دا پیغمبر والا خبر وی خان دا یا زر ملائکه و تا سر سبای نماز دیگار پر بڑی گاڑ کیوی و دعاگان بغاڑی تا سخی اللہ ار مصیبت نبدالا نبچ کئی بیا ار مصیبت نبد اللہ رب العالمین بچ کئی خوا پا ایک مسئلے ود اللہ اکبر یا ایو اللذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و ام بالمودت وقد كفروا بما جاءكم من الحق. سورۃ الممتحنہ مدنی سورۃ ہے دا درویش آیتونه ده ترتیب قرآنی په لحاظ سره شپیتم سورۃ ہے ترتیب نزولی په لحاظ سره یو شپیتم سورۃ ہے پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو نوی سورۃ ہے ها ترتیب نزولی په لحاظ سره سورت ہے ہاں یو نوی سورت خاجی بعد الاحزاب و قبل النساء پاس تا سورت الاحزاب مخی دا سورت النساء نزل شوئے رہا پہی گو سلے و دا دی سورت ربط و مناسبت مخی سرا طلبہ مخ کے صورت کے موالات المنافی استناو نکے دوائم ربط مخ کے صورت کے ذکر دا معاہدینوش دا اہل کتابونا چھو وعدا کڑیا خماتے کا نو پدی صورت کے ذکر دا معاہدینو دا مشرکینونا پیگم صلی اللہ علیہ وسلم چھو خپلا وعدا بیا ماتا کڑیا ابل رب تیدا چه مخ کی صورت کیم د جنگ ذکر او د قتال په دې صورت کیم د جنگ ذکر لري ها د دې صورت دا او انتها کې زجر برائے ضعیف مومنین چې د کفارو سره تعلق تعلق مستای بلکې د ابراهیم علی السلام مطابق بابو پینزو اسباب د مقاطعی بیان کړي او په درمیان کې یو قانون د پانو بل قانون د پرد نبی کریم صلی الله علیه وسلم بای نه سورۃ الممتحنہ ذکر ا لفظ د ممتحنہ ذکر ره ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د امتحان ولا سورۃ ها سورۃ الممتحنہ سورۃ الممتحنہ دا دوار سورۃ المرأۃ دا خزے والا سورۃ پدی کے دا خزے ذکر دے آ سورۃ الامتحان اور تے لے شیخا منے دے ممتحنہ ممتحنہ سورۃ المرأۃ سورۃ الامتحان بسم اللہ الذی من تولاؤں فاغناه عمن خاص بنوم د الله باندې الله هغه ذات آسو چې د سر دوستانه او کی نو دی به پروا کوي دا هغه چې نه چې ما سیوا ده دی نوی الرحمن الذی بینا برحمتی شرایط البیعت لدخول فی الاسلام والایمان میرا باندې هغه ذات چې بیان کړی دی پر رحمت پر سره شرایط بیعت دا پر د دخول په اسلام کې او په ایمان کې الرحیم الذی خصاص بیا او بالفوز فی الامتحان بخون کې د غزا چې خاص په کمیابی سره په امتحان کې خاص پنوم د الله باندې چې مې روان دي بخون کې له زمادت غوړم پټولو کرونو کې پیغمبر صلی الله علیه یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا عدوا عدوکم اعلان مقطع مع زجر برای زیب مومنین خا اے ایمان والو او مومنانو لا تتخذوا عدوا عدوکم من سی ا دشمن زما او دشمن خپل اولیاء په دوستانه سره تلقون الیہم بالمودته تاسو غور زوی دیو تلقون الیہم چې تاسو غرزوي ینه ورستوي دیو طرف ته بل مودت په دوستانه سره وقت کفرو سبب اول برای مقطع حال د دې چې دیو کفر کړل به ما جا کوم پاګ باندې چر خلک تاسو لره من الحق د حق نه نو ګره چې کفر کړل نو دیو سره دوستانه ما کوي دا سبب د مقطع ایریا دویم سبب ګورم زګا دوستانه ما کوي یخرجون الرسول یخرجون الرسول وبستلو پیغمبر وباسي پیغمبر و ايكم تاسو پیغمبر سره ونه د خپلو کورونو نه پیغمبر سره ونه رسول ویکم انتو منو باللہ زکه چې تاسو ایمان راوړی د الله باندې ایمان د وجه نه تاسو د کلیو نه ایستلیو ربکم چې رب د تاسو دی ان کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی دا شرط ما خر دی ها کچره تاسو وی خرجتم وتلیو د پر د جهاد په لارې زما کې اده پر د تلی طلب در زمانتی زما نو بیا تسرون الیهم بالموده بیان د تلقون ها تلقون الیهم بالموده دا غیت بیان ذکر کی توسرون الیهم تاسو پټه پټه ور لګی دیو طرف ته بل مودته په دوستانه سره چا خاتمه ور ولېګل د دوستانه خط وانا عالم بما خفیتم از په یګم پاګه شی بن جتا سے پټوي و مال انتم اګه جتا سے سرګندوي و من يفعل منهم منكم اګه سوک چې دا کارو کی دستا سنا فقط زل سوا سبیل یقینا غلط شه د مانز دلاره نه پیغمبر صلی الله علیه و آله یقینا غلط شه د ماندلاره نه ای یسخفوکما درم سبب ذکر کی دو سره دوستانه ما کوي کچره لاندی کی تاسو لارم ای یسخفوکم کچره دیو لاندی کی تاسو لارم یکون لکم آداء نشیب دیو تاسو دا پرا دشمنان بشی خواه بیگم سلیمون نشیب دیو تاسو دا پرا دشمنان دشمنی بکی تاسو را خواه نو که تاسو لان دی کی نو تاسو دا پرا با دشمنان شی خواه الله اکبر نو دیو سره دوستانه کوي ويبسطو الیکم ایدیاوما ويبسطو الیکم ایدیاوم ا دا څلورم سبب دی اوګ دوی تاسو پر تاسو طرف ته ایدیاوم لسنه خپل وال سنا توم زبانو نه خپل په لاس اندر باندې صرفانه کوي په زبانو صرفانه کوي ها بسو ای په بدی سره واو وودو لو تکفرون پینزم سبب د مکاتې ذکر کی وودو خوخه غنی دی لو تکفرون کفر دستاسو چې تاسو کافر شئ ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیو سره دوستانه ماسته لن ينفعکم ارحامکم هرگز پیدا نه درکوي تاسو تر رحمونه دستاسو ا ارحامکم سیل رحمی دستاسو ولا اولادکم اولاد استاسو یوم القیامت پر قیامت کې یفصلو بینکم فیصله بو کی پمایند استاسو کې والله بما تعملون بصیر الله پاو کرن من چې تاسو کو بصیر لدون کې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم اګورا تاسو کافر سره دوستانه ما ستې بلکې د ابراهیم تابع شه ها ابراهیم علیه السلام تابع دریو کې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم اصل کې خبر ادا چې وا ها یو صحابیو نو اغا کافرانو تا خط ورستاولی و خان پیگم سلیمانی کافرو تا خط ورستاولی و چه نبی علیہ السلام تیری شروع کری ری تاسو بند حملہ کئی خاطب بن ابی بلتعان میو خان صحابی دا بدری صحابیو خوچون کې پماکه کې د دې صحابي بچیو مال دولتیو نو دې د واجنا د دې د خط ورستاولې چې ګورا نبی عليه السلام تیری شروع کړی دی ها مقصد دا و چې د ما بچیو ته تکلیف د کافرو نه رسې نور هیڅ څه مقصد نه و ها بدري صحابي و اده د خیالو چې پدی خط کې وو نبی علیہ السلام ته څه zarar نه وی مؤمنانو ته zarar نه وی بس یو خاطی وو ویلی ګل ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام باندې دایته نازل شو ها عادی خاطب ابن ابی بلدار رضی اللہ تعالی عنہ دی و خجتا دا خط ورکڑو پا یہ گی مسئلے بنے زغینے نامے و زغینہ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا ذریعے دا وحی سرا دا معلومہ کہا چی خج سرا خط تے زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ علی کرم اللہ وجہو مقداد ابن اسود دا درے کسانی اور پسیولی گلو چلار شئی روزی خاخ دا یو زیده پاغی که یو خزا دی زعینا نمائی دی آغا سر یو کاغاز دی خات تی غراو دی خان پیگم سلیمان نو دیو لارو آدی خز تیویلو چه کاغاز رو بسا کاغاز را که خات تی در سرا غیرو چه ما سرا خات چه تا دی ویلو چه رو بسا کنی بیا خیر نیشتا کپڑی در زنو باسون خان موتا نبی علیہ السلام یلی دی وحی پا ذریع سر دا خبره معلومه دی تا سر دا خط شتا دیرا تلشیو که خط و سر بیا ویختو نروی بستا خا ویختو که باند کرده خا دورا خفیات طریقه سر خا پیگم سلیمان نو دیو لارو آداغا کاغازی راوڑا خا آغا دا حاتب بین ابی بلدار رضی اللہ تعالی عنہ طرف نو کفارو دما کیتا اغوی دا نبی علیہ السلام دی رده دا جنگ نا خبر اول نو کله چې دا خبره معلومه شوه چې دی صحابی دا خط ورستول دی نو د عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر جذباتی سړی و د دین ډیره لوی جذبه وه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویلو چې ما ته اجازه راکړه چې دی سړی زه کار وکم دا زه مړوم ښه نو هغه ورته ویلو چې ګوره عمر صاحب د ما په مکې کې بچی و مالم و د دې کاغذ په ذریعه د ما مقصود دا غو غو بچاو ځکه چې د ما نسب هغه کې نه و نور نسب م نه و صرف د بچی و د مال او د بچیو تحفظ لپاره ما دا کار کړی دی او د ما دا یقین و چې نبی علیه السلام ته به دې کې هیڅ ضرر نه وي خفیا طریقه وه عمر رضی الله تعالی عنه جذبه نه سړي ده بیا نبی علیه السلام ته ویلو چې ما ته د قتل اجازه ترکه سړی زه نه پرېږدم نبی علیه السلام رو فرمایلو عمر صاحب ما یدری کلال اللہ اطلاع اہل بدر فقال لهم اے ملو ما شیطم فقد آفرت لکم وی گورا دا بدری صحابی دے خان آ بدری صحابیو صحاباو پو بارے کے بدر صحاباو پو بارے کے تا تا پتشتا دے چا اللہ رب العالمین آگو تا دا اعلان کرے دے اے ملو ما شیطم فقد غفرت لکم تاسو څه شکار کوي تاسو ته ما مافي دي معاف مېو ها ما طرف نه مافي حالا د مافي اعلان کړی دی اتی قتلوي ها پیغام صلی الله علیه وسلم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې صحابي خفا کولو ته نو تیار ها پیغام صلی الله علیه وسلم پاس ته ثبوت ته جرم نه اگر چې جرم ثبوت وشه خو بیا هم نه و تیار والی دا بدر والا صحابه و بدری صحابه و ډیره قربانی کړي وه دا معمولی غونې غلطي وه اجتهادي غلطي وه پوهېږم سلیمان نبی علیه الصلاۃ والسلام به په سر د صحابه و باندې ډېر خفه کېده ها ګوره د دې صحابي د خاطب بن ابی بلطغه د دې یو غټه کارنامه وه ها بله کارنامه اهل بدر نه اډوه کې بله کارنامه وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ و تو فرمایلو دعوتی ورکړه چې څوک په زما خط مقاو کیس ته مصر ته ورسی ها مقاو کیس ته مصر ته زما خط څوک رسی مقاو کیس ته مصر بادشاہ د مصر هغه ته زما خط څوک رسی چې پاګه کې دعوت و اسلام طرف تا کنه خاتونه به ورستولو نو ټول کسان غلی شو خاطب بن ابی بلتعا رضی اللہ تعالی عنہ روچت شخا چه رسول اللہ دا خط پا زو رسام زیب و رسام خا زیب یوسم خپکے گا ما مصر تا خودر لر مزالو تو کو خبره ہونو هر یو سڑی کار خونه دے گن لکه یو سڑی وی چرا افغانستان کے کار دے نن سبا پا دی غرونو بنی سوک لار شی کابل تا افغانستان تا غزی که ما کار دے دا خط پا سوک رسی نو دی طالبانو کې وسوک نر تیار شي او کې دې شي ویو نر ور کې تیار شي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا چې نران پاره زمانه کې الله پاک تیار ای ها په یک مسالې باندې خاجی نو دې روان شه ها ځکه مصر ته ډېر لري مزالو نو دې روان شه روان شه کله چې ذوالخلیفہ مقام ته ورسیده نو پاغه دې کې دریم ذوالخلیفہ مقام مدینه نه لغون دي تر دغه علاقے کې راته غار غندر غسرا دي اجان ورزنا احرام تړي ها میقات ته ها مدینه والو د پرا میقات ذوالخلیفہ دی پیغمبر صلی الله نو ده فرمایي چې کله ز خاطب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ز ذوالخلیفہ مقام تر ورسیدم نو پدې کې درې مصالح کسان راغلو خاطر اور سره یو دا خمو صالح کسانو نو زه په خطرې کې شو ان شاء الله د خیرو کې داسې نه وي چې دا سړی مو تاسو ونی نو هغه ورته وی ما ته ویلو چې جی ډارېګا ما حالت ونی پوي شو ورېګا ما ورېګا ما د مو مقصد د نبی علی السلام د قتلولو مقصد دی ښا جی مو هغه سره ونی تا ته څه نه وي ښا دی ورته دی چې مړه تاسو خپل خونه مړه شه تاسو د نبی علی السلام قتل پسې روان یو نو دې په زړه کې ویلو چې د دیو فیصله اول په کار دی غنه بعد بیا مصر ته ګورم مصر ته تلو والا خبره ورسته ده نو دیو ته ویلو چې یو چالی ور سره وک او خيار خلک وی دنیا کې کنه چال بکې دشمن سره کنه الحرب خدا جنگ څه دی چال وال دی ها دشمن سره چال کې دشمن به په چال وي ها په یوه مسله باندې آر سرنگی دشمن چیوی کنه زن نبا صدا نجوڑه چه تیه چیزا بزرگیم بزرگی سرکار نکی مناظره شی مقابله شی چالوال بطنگ که لکه سرنگی غا چالوال کهی کنه دا چه بطن ور سرکیه خان لکه زغا پویی گی ناسی بیا خان تبا ور سرکیه کل بطنگ که دیده سرکیل شروع کده تبا ور سرکیل شروع که خان زن نبا بزرگ نجوڑه چه بس بزرگیم بس ما سر دلیل دی خان بعضی وقت که دلیل وی خود دلیل نه علاوه که نور خبرین دیری وی خان پیگم سلیمان الله اکبر نو خبره باندې پې کنه پې کې طالبہ تار دې کې و یوس کو نظر نو ورکې چې ته زور ورکې ها زنه دې کې بلغون یوس تسترې باځه واخې بلانډې د طریقہ به استعمالې ها الله اکبر نو دې پزړه کې ویل چې مړه مصر والا خبره ورسته خدای شته تاسو کار به زکوم تاسو مدینه ته راغلو او نبی علی السلام قتلولو پسې نو دے چالو گو اور سارا دے اور طویلو خاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طویلو چھو اصل خبر دادے ملگریو نبی علیہ السلام محمد یو قاصد روان کرے دے مصر تا دا غت تلاش اول پکار دے چھے غب وہ گروم خان قاصد خودے پخ پدا ہوگا خدا چھے چلو کجی تاسو دا دعا کا سیویل یارے بنے لار شو دعا ملگری بو تاسو شو دا یو ملګری مو سره کو د مو دوا مو شون دوا تاسو شو تاسو په دغه لیارې لور شو او مو په دې لیارې شوم ها چې دا سړی مو څو نظیمه سرتا د دې سړی خاتمه ول پکار دی نو کله چې د ځان سره یو سړی روان ک سراب نامه یو ها سراب هغه روان ک ځان سره کله چې دی خړو مړو کې تاور تاوګ کنه نو بس یو شراکی وار که فیصله خوی مازه و که ساری ارزان لیرک واس پا بلی لیار را توش وی جی دا سیده چه ما تا دا یو بل ملگره را که دا ملگره مو پا دی لیار بانی رسخات کرده دا بل ملگره آقا دا لکالا تایی کنه تا دا بل ملگره ما تا را که کنه که خیری دا پا دخی لیار بانی دا زرسخاتان تاسو خونه بلا ده و دل نرغلیو زخودی علکه والا سده صدا وطن ټول محاصره کوم چې دا سړی مو څو نه زیخا بلی اور سرا کړه ره ها پیغمبر صلی الله علیه نو چې بلی اور سرا کړه ره نو غیب دی بلې خړې نه بستلې ره ها هغه کاری مغاز ختم کړه ره دا څنګه نه روان وی ها بیا را واپس شوی دی ته جی تات ته خو نه بالا دی تات ته لیار نه معلومه څه څه ما ته په دی بلې لیارې لور شو ناغه چې راغله ره ورته دی کې هغه بلم ور ختم کړه ره ها دا درې کسان قاتلان چې د نبی علیہ السلام دے پدیجه کې ختم کو هغه نه بعد بیا مصر ته روان شه ها په یوه مسله باندې مصر مکو کېسته خاطیو له ها نو ابی بلتعا رضی الله تعالی عنہ خاطب بن ابی بلتعا از معمولی سړی نه و په یوه مسله باندې خو بعد دا یو اجتهادی غلطی ور سشوی و او دی ویلو چې بای دی که بچه زرار نوی غزه که دما بچی دی آمن که بوسیگی نور آسه کافر دی کافرات چیم نشی بچ کی دی خواه پیگم سلی من اللہ اکبر خواه اللہ رب العالمین دمو تاسبان میرا بانش قد کان لکم اسوتن حسنا اگور د کافر ملګرتیا ما کوي د ابراهيم ته بشي قد کان لکم ابراهيم عليه الصلاه والسلام خپل خپلوان پر خلو دین د پرا نو تاسو خپل خپلوان پرګ دا توحید د پرا دین د پرا ک خپل خپلوان د مشرک وی دین نه خلافي مرګتیا ما کا ابراهيم ته بشا ابراهيم تاسو په شانته انسان او پیغمبرو بلاری پر خلو قومي پر خلو تدمو چې دا د ما ورور دی دا د ما رشتہ دی ها وېګم سلیمون رشتې مشته پرګا دا ها کله چې رشتہ د توحید او د دین نوی غسر برشتہ نکې قد کانت لکوم سوتون حسنا یقینا تاسو لپاره شتاده تبدری خا تاسو لپاره شتاده تبدری خا فی ابراهیم په ابراهیم علی السلام کې والذین ماو آکسان چه ابراهیم علیہ السلام سر اس قالو لی قومیم اکل چویلو دیو خپل قوم تا انا برا او من کوم یکینن منگا جدائی ام دستاسو نا و مما تابدون من دون اللہ او داغینا چتا سے بندگی کے اما سواد اللہ نا دیتا بائی کاتی لیشی ها آن کفرنا بے کوم کفرنا بے کوم ایگم سلیون اللہ اکبر کفرنا بکم مونږه انکار کوم په تاسو باندې تاسو باندې انکار کوم یعنی تاسو چې په کوم شی باندې یې په غو باندې مو انکار کوم څنګه څه دی منل اوسان بما انتم به منل اوسان چې تاسو بوتانو عبادت کوي غو مو انکار کوم پیغمبر صلی الله اکبر وبدا بیننا وبینکم العداوه احکر دے پمینځمو کې او پمینځستا سو کې مشرکینو العداوه تو ظاهری دشمنی ول بازاو باطینی دشمنی ابدان همیشه ده پر مشرک سره ظاهری او باطینی دشمنی همیشه ده حتا تومنو بالله وحده تر دې پرې جتا سی یقینو کې پالا باندې وحده پيو علی د الله باندې الا قول ابراهیم لیکن وینا د ابراهیم علی السلام لیا بی خپل پلارتا لاستا فرن لکا خمخاب بخن غرم تا ده پرا وما عمل کو لکا من اللہ من شه زواکن لنم اختیار نن تا ده پرا ده عذاب ده اللہ نت شه ربنا علیک توکلنا ده توسل بس بی اسماء اللہ ده اے ربا منگا توکل کون پتا بنده و ایلیک آنبنا آتا طرف تا رجوع کون ایلیک المسیر آتا طرف تا و پسید مو ده ربنا اے ربا لا تجلنا فتنتن اگورا ابراهیم علیہ السلام ده پره مغفرت وقت ہے وہ خو پاغ وخت کې چې دې ته پته نه واخه چې مشرک ته پر مغفرت دا څه دی دا ناجیز دی ها کله چې پته ورته ولګی دا چې ناجیز دی نو سورته توبه کې جواب کړی دی فلما تبین له انه عدو لله تبرع منه کله چې ورته پته ولګی دا چې دا دشمن د الله دی نو بیا ورزنه جدا شو خپل پلار د پرې بیا د مغفرت دعا نه دی وختي ها ربنا لا تجلنا اور ابا اگر دا دعاگانی تم کوا ها دا دعاگانی سختی پا وقتی تم کوا ربن لا تجالنا فدنت للذین اے ربا مگر زو منگا سبب دے امتحان دا پر دا کسانو کفرو چی کفران دی کفران دا پر مو امتحان و مگر زو چی مو بنی چلو نا کئی ها مو بنی چلو نا زدہ کئی کافر قید کے چوار اغلے چال بدر بنی زدہ کئی ها گنتنام و جل کے مسلمانانو منی سو کو سپی اور خلاصا ولو ها اوسی اور خلاصای بربند کپڑے نشت دی ها جنگلو کے باندی ا ازغنو ترونو کے باند کری دمرا ظلمن کیگی انسانانو سرا دت چوی چ زدا انسانی حقوق کو پاسدار یم کنا پیغمبر صلی الله علیه یرا دے انسانی حقوق ادا زنانا او حقوق ادا انسانی حقوق دے انسانی حقوق کون طرف تلوڑو انسانی حقوقو کې داشتا دی چې ته یو سړی بربند کا بی عزت ہے کا او بیا سپی اور اخلاص وا انسانی حقوقو کې داشتا دی چې ته په سمندر لوی لوی سیمون پلونه جوړ کړی دی لوی لوی ډنډونه جوړ کړي او تور کې خوپې ورکوا کیدی ته خوپې ورکوا خو الله کده انساني قانون کې شته دی بس کا څوک خپکیږي کا خوشاليږي ما ته وخه انساني قانون کې داشته نو دا سوال کوا سی الله ما امتحان د پر د کافرو مگر زو چې کافران ما باندې چالوال زکی ها پیغمبر سره وای ډیر ظلمونه وشو زیاتی وشو ها پیغمبر سره وای مسلمان دا شاعر الله دی ها دی د وجنا د مسلمان بی عزتی په داسې طریقې سره او بیا د مجاهد بی عزتی په داسې طریقې سره دا شاعر الله بی عزتی دی او نبی علیہ السلام فرمایي چې کله ظالم ډېر ظلم کوي خو غته الله مهلت ورکړي خو کله چې ظالم د شاعر الله بی عزتی شروع کی ناغه نه بعد ور باندې عذاب راځي ها د شاعر الله بی عزتی او کوس ور باندې عذاب راغله دی ګورای ها په یګم سره ون کورونا وایره سر باندې راغله دی ګن د شاعر الله بی عزتی نتیجه دی ګن همدارنګه د شکست سوپر پاور تک تون الله نه کوم کو دا شکست نه دی پیغام صلی الله علیه و آله دا الله عذاب نه دی دنیوی عذاب دی کنه دی پیغام صلی الله علیه و آله الله اکبر روس ورته الو چې معنا وزا بیا به په واتو حیران وې ها هو نی منله ها اوس په واتو حیران دي کنه مسلمانانو سره ډیر ظلم نه وشو ها پار ځکه مسلمان سره ظلم شروع دی کشمیر کې وګوره مسلمان سره هندو څومره ظلم کوي انډیا کې مسلمانانو سره څومره زیات دي جمعتونه باندې کړی دي مدرسې باندې کړی دي علماء جلون دا واچولو بی عزتی د دیو کې قتل یو کې قتل عام یو کې قتل عام په بارمه کې څومره قتل عام وک دا انساني حقوق ولا کوم ځای کې وا دا قوم متحده ولا انساني حقوق ولا هم نه لیدو یار مسلمانو سره ظلم کیږي بیا انساني حقوق نشته دی ها او چې بل ځکه یو چرګمړا شي کنا او یاره پلان کیږي کې چرګمړا دی بیا انساني حقوق ولا ټیمونه ورته رسیدلی وي ها پیغام سره و زیاتې ګلامن دیون ډېر سخت ګلامن دیو ها ډېر ګلامن دیو پیغام سره و ګلا دې مډره ګلا له ها مسلمانو سره زیاتې او ډېر زیاتې او انشاء الله رب العالمین دراخو کی الله اکبر نو دا دعاګانې ډېرې کوه ها ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا یا رب مگر زو مونږ امتحان د پر د کافرو د پر د منکرو ظالمانو د پر امتحان مو مگر زا مو دوره تکات نشته ده ها واغفر لنا ربنا بخنا وکمون دا پر ربا انکا انت العزیز الحکیم یکینا انت غالبی حکمت والای اللہ اکبر یا اللہ مصر مداتو کا اللہ اغا اللہ دے و سنگو رو مسلمانانو ممنانو اللہ اغا اللہ دے چی جنگ بدر کے نبی علیہ السلام سرا مدد کڑاو خان اللہ اغا اللہ و سم دے مغا اللہ دے ستا غیر تبدیل ندے رغلے چې جنگ احزاب کې دول زرا فوج ته الله شکست ورکړه هواګانې را واستي ور باندې وی درډولو خیمه ور صفاتې شوې ها جنگ حنین کې نبی علیہ السلام په سپینه کچره سور دی را کوشه ها اور ته ویلو ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب اغه لا اوس موجود دی ها اغه لا اوس موجود دی چو لګو مسلمانانو تا کم من فئات قلیلۃ غلبت فئات کثیرۃ باذن الله همو تاسو یقین نشته په الله باندې ها تاسو یقین برابر کو ان شاء الله تعالی فتح د مؤمن دی فتح د مسلمان دی ها الله غالب دی کارساز دی حکمت والا دی اغه الله اوس موجود دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خو چون کې مخ کې خلکو ایمانونه مضبوط او ځکه سخت امتحانات راتلو ها انن سبا د مو تاسو منونه لکه کمزوري دي ځکه امتحانات لغونه کام راځي پیغام صلی الله علیه و آله و زمانه کې انشاء کې ایمان مضبوطی غبن سخت امتحان الله پکره ولي ها الله د مو سخت امتحان نو وسط ځکه چې موږ کمزوري یو ها لقد کان لکم فی مسوته حسنا یقینا تاسو د پر الله یا لقد کان لکم یقینا تاسو د برشتا فی ما پدی مخ کے پدی مخ کی پیغمبرانو کے صحاباو کے اسوتن حسنتن طریقہ خستا خستا طریقہ شتا دیتا سد پر لمن دا پر دا آغا چاکانا یرجو اللہ چخا امید ستی دا اللہ اللہ سرا دا اللہ نا امید ستی والیوم الاخرہ امید ستی دا آخرت اللہ امید ستی چا اللہ سرا با ملاقات کی گیو آخرت پر ازی نو آغو پا طریقے کی کمیبی ومن یتولا آغا سوک چا اگرزی دا طریقے دا مخینیونا فإن الله هو الغني الحميد یقینا الله به حاجت دے الحمید استعلی شوی دے الله به حاجت دے استعلی شوی دے نو کالا ددغو خلق نہ تگرزے گے دیو په طریقې ما زل نہ کې ها نو تو ته د الله جات نشتا ها تو ته د الله جات نشتا ها مو تاسو ته الله رب العالمین چا جات نشتا دی یا ایو الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد الله بحجت ده متت حجت نشتا ګرام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای وی الله فرمایلی دی حدیث قدسی ده وی کچره انسانانو پیریان دا ټول راجه مشی ها او انسانانو پیریانو ټول راجه مشی اور ټول تقوادار شي پرهیزګار شي او د ما په بد شي کې څه قسم زیاته ناراضي هیڅ زیاته ناراضي او انسانانو پیریانو کټول رجم شي ټول ګناګار شي نه فرمان شي ما په بد شي کې څه کم ناراضي ما په بد شي کې څه کم ناراضي او انسانانو پیریانو کتا سو خپل خواهشات مطابق ار یو شی مان وګړی نو زب تاسو تا درکم آر یو خواهش مطابق خپل شیو گوڑی زب درکم دا محبت شیئی که با دمرا کم امران شیلکت سرنگی ستن پا داری آپ کی ڈوبا که پاخی پوری چمرا لندوالی را خیجی خا چمرا لندوالی ممولی گوندی دمرا دا ما پا بد شیئی که کم انرسی خا نو مخلوق مختاج دے اللہ بے حجت دے مو تاسو تا ندا اللہ دا جہادونو ضرورت شتا ندا المنزونو داو دا سنو دا درسونو ضرورت شتا دا صرف مو تاسو بن امتحان دے امتحان دا پرے پیدا اکڑی اور را بس خا و اختیاری در کڑ دے خا چی چکاوی خواخ دا دے فمن شاف اليومین ومن شاف اليکفر آدا اختیاری در کڑ واحد اینا و نجدین دوی لیاری دا تخیلی اور را پا کمی لارے بنے زیتا تا اختیار دے خونتی جائبا یا خاوی یا بادوی خا پا ایک مسلم حس اللہ ان یجال بینکم و بین اللذین آدیتم حس اللہ قریب دے چالا ان یجال بینکم چو وگر زوی پا میند ستا سکو پا میند آگو کسانو کی آدیتم چی تاس دشمنی کری دے اور سرا من امد دیو نمودتن دوستی کی دیشی چی دا کافر را تاسو دوستان شی ایمان راوڑی والله قدیر اللہ قدرت والا دے والله غفور رحیم اللہ بخون کے میں حروان دے آگورا طلبا یو سڑے دا وزیپا یاد ستا دا قرآنی وزیپا دے دا قرآن والا وزیپا والله قدیر والله غفور رحیم یوا دا وظیفہ دے یوا والله بكل شيء عليم ان الله غفور رحيم یوا دا وظیفہ دے ہاں دا دوڑا دے خولی وظیفہ دے کله چ سخت حاجت تا چاوی ہو دا وظیفہ و کی څومرا زیاته کوي شي ہاں ہو بیا اللہ تا سوال ہو کی نو لیب حاجت پورا کی ہاں والله قدیر والله غفور الرحیم وی گورا پلے جی پا خلوات کے بیلا زی کے چی سڑے نوست ہوئی نو ڈیر اثار لری ہاں بیلا زی کے چی سڑے نوست ہوئی و دا وزیپا کوئے و پلے جی سرے ہوئے ہاں پلے جی سرے ہوئے پہ ایک مسئلے بند والله قدير والله غفور رحيم. خله جسر چترنګ له جای خستا او بل نوسته دا وظیفه کوي کنه او صح حاجت مانی ها. نو بیا الله تعالی سونه اوچت ک ته ګوره چې تا حاجت پوره کی کنه پوره کی ها. الله قدرت ولا دے الله بخون کے مهربان دے. لا ينهاكم الله دا وظیفه ځان سره یاد ساته کنه نو دا وظیفه کاوه مانا کلا کلا خلق تا پوسو کی دا کرونو زنانات جوابو نراستی چرا متدد چه وزیپا و خیا نو زخو تاس تا دیر وزیپا خیم خوا دا وزیپا کهو کنا پیگم سلیمان دا چاچ اولاد نکی گی اولادی نکی گی نو دا وزیپا کوا دیر دیر کوا یا خالق الباری او یا خالق الباری او یا خالق الباری او دا وظیفه شروع کا شروع کا شروع کا تا گورا اللہ با بچے دار کی خان اللہ با تاولاد دار کی یا خالق البارئ او یا خالق البارئ او بلا وظیفه کا بچی دنشتا رب لا تذرنی فردن وانتا خیر الوارثین رب لا تذرنی فردن وانتا خیر الوارثین رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین رب حبلی من لدن کا ذریتن طیبا دا وظیفہ کوا بچے دا نشتا دے زیارتون پسی مگر دا وظیفہ کوا قرآنی وظیفہ خوا بیگم صلی بنے او آم درنگی پا پالوسو کی میخونا ما ٹاکوے شیطا پالوسو کی میخونا ٹاکوے خوا تولے پالوسی دا وچے کے خوا دی سارت بچی نکی گی پیغمبر صلی الله دا وظیفه کا وته ګوره ان شاء الله الله په بچی در کی کوم قدر کې لیکلی خیر وي پکې الله بدر کی کا خیر نه وي بس صبر کا. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ها ګوره ورته کور نه کیدا بوٹ اور ٹسکوٹ بدال کو برا خرچے کو نا نوڑو کے نکی دا قرآن دشمنان دیر دی بسن سوی بعد یو شیع دا قرآن دشمن دیا کلا بجلی لڑا شی کلا شیخ حراب شی شیطان دیر لوی حرکات شروع کرد دا وڑو کے کور نکی وڑو کے الله اکبر الله ډېر لوی دی انما ينهاكم الله ها مخکې ذکر کوي ها لا ينهاكم الله عن الذين نمنا کوي تاسو لرا الله تعالی داو کسانو نا لم يقاتلوكما چې جګړه نه کوي تاسو سره فی الدین په دین کې ولم يخرجوك من دیارکم ا نو با سی تاسو د کورونو خپلو نا ان تبروهم چې تاسو نیکیو کې د دیو سرام الله تاسو نه منا کوي چې دیو سره تاسو نیکیو کوي وتقسطو الیهم ا تاسو حساب کوي دیو تام د تاسو د مالونو نه مثلا حساب ورکوي چې شاور کې خګډا ور سره کې ان الله یحب المقسطین، یقینا الله محبت ستی دا عدل کونکو سره. انما ينهاكم الله، یقینا منا کوي تاسو الله تعالی داغو کسانو نا چې غا جنگ کی تاسو سره په دین کې او با سی تاسو لره د کورونو خپلو نا امداد کوي په ویشتلو تاسو باندې دینا منا کوي تاسو ان تولو امام چې دستی ظاهری او باطنی او کې د دیو سره و من يتولاهم تاسو چې دیو سره دوستانو کی فاولائک هم الظالمون، دا کسان ظالمان دي. ها دغه نه الله معنا کوي. ها قانون اول د پرد مومنانو پیغمبر سلیمان یا ایو الذین آمنو، او ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، کله چې راشی تاسو ته مؤمن خزه، مهاجراتن، مهاجر هجرت کوونکې، یعنی مؤمن مهاجر راشی، فامتحنوهن، تاسو امتحانو کې پدیو باندې، آزمائشو کې پدیو باندې، په ایمان د دیو کې. ها چې دا مؤمن دي د مهاجر، الله عالم بی ایمانهن، الله خپویږي په ایمان د دیو باندې، ځکه ایمان خو زړه کې دی، خو ظاهر کې امتحان ور باندې وکي.